د انبیاو خبره رد کړه کوم دي چې پر ګردو عذاب راغلی خو پر ځینو به راغلی بیا به په پیړۍ کې رده کړی بیا به یو عذاب راغلی دس خو نو چهار ورځ د الله تعالی عذابونه راتله نو که چیرې دا تکذیب د نبیانو د دې سبب ګرځېده چې پر سړي عذاب راځي نو خو هیڅوک به دغسې نه وایي موږ سوي دا کافران ګرده به په عذابو مړه کېدی په دا کې ته څه وایي نو ته د دې حال ما ته ذره په ذره راکړه بیان یې راته وکړه نو خو نبی به یې چې په ګردو شیانو خبره لکه زموږ خلک چې ځینې ځینې فکر کوي چې تعویزګر په هر شي خبر وي نو خو هغه غلط فکر دی خو هغه دغسې یو سړی دی لکه دا ته نو نو دلته نبی علیه الصلات وسلام حضرت موسی نبی یادو هغه چې دا کومه خبره ورته وکړه چې الله تعالی عذاب او مکذب تور کوي چې تکذیب څوک کوي دول دا چیر قرونه چې سوی دغه بیان ګرځ وس په تفصیل لا کړه پلانې چې څه عذاب ورکړي پلانې څه د نور چې ورکړي به ولې نه دي دا جواب راک قال فرعون ول فما بالو نو څه حال دي څه شان دي القرون د پیړیو قرن و پیړۍ ته وایي قرون یې جمع سول دلته نو مراد اهل د قرونو دي اهل د دې پیړیو الاولا چې هغه اولني دي اولني خلک چې چیر سوي دي او تکذیب یې کړی دي ګردو ته عذاب ورکول سوي دي نو تفصیل د ګردو راه قال موسی علیه الصلات وسلام په جواب کې ورته وویل برل علمها عند ربي علمها علم د دغه قرونو تفصیلی عند ربی پنیز در رب ما دی ثابتی فی کتاب په کتاب کې د دې ټول علم معنا د هغو د بدو اعمالو او کاغه شخل په قرون کې چیر سوی د ټول علم د الله سره په کتاب په لوح محفوظ کې پروت دی قال موسی ور علمها علم دغه قرون یعنی علم اعمالها علم د اعمالو دغه قرون چې د چیر سوی ګرد چیرې دی عند ربي پنځه د رب زما دی ثابت دی په کتاب په کتاب کې د کتاب څخه مراد دغه لوح محفوظ دی چې د ټول التد اگر چې الله تعالی و کتاب چې ته ضرورت نه لري موږ خو چې لږ نو کېدو کانګي مو سره پسې سي د ستیرې د شر غوړې لیکل غوړې خو یې ریږم دا بل ورځ حتی دا چاو چا دا رقم چې کار لري کې غټ سي برابر من شي ته ضرورت هیڅ فقط لیکای کی د رب العالمین څخه یو زرا شي نه یریږ مګر بیا هم د حکمت پر بنیا د لوح محفوظ یې شي چې په دې کې ټول شي ان لیکي چې پر خلکو باندې سنت لا یغضل ربي ولا ينسى لا یغضل نختا وزر به رب زما ضلالت دا غدی چې د شړی څه شی ورک سی معنی ګمراه سی پراته یو ورته خو ځنی خطا او ځلا سی باور عبلت ور املک دا غ ضلالت او ګمراهی معنی دا په شی کې خطا او تل دا غ زما رب نو کی لا یغضل نغلتیږي ربي رب زما ولا ينسى او نه يرک یریږي امنه یره خدا ته چې ګر سره د دماغ او زما کله ایس په خبره پویږي موږ یو زاید مسافر شیا نشي بل څوک راته دا شی لري زما یرو امه هغه پروتنه کتابونه دی معنی هغه بر از مایی رزام بیا هغه چې بر از راوخل مغه پروت گای گای بیا دار کمه را معلوم خو یی چستا لری و از شورم لکم بل راوخل خطا و زم پکشي الا پاک تا دواړه کار نه کی نه شید د یریږي او نه پکشي کی خطا و ز غلطی نه کی نو درب دغه صفات کی یو خپل لوح محفوظ کی شید د دې ټول قرون ولا علم ورسره دی چې عذابونه به څنګه څنګه ورکول سوی اخه الله پاک ته معلوم جنو زه خدای دعوا نه کوم چې زه په ارسه خبرې په پټو خبرې زه هم تا ته چې ما کوم پیغام را وړی دی هغه د هدایت علاوه دغه خبره و منه تر ته ودا چیر تاریخ را ته بیان کړه زه په تاریخ څه خبرم زه عالم الغیب نو علم په نيز درب زما دی په کتاب په لوح محفوظ کې لا یغضل الله تعالی نه خطا و زی غلطی نه کی لا یغضل غلطی به کی رب زما رب ولا ينسى او نه یریږي دا اچي پس د دغه خبرو چې دا اوس موسی علیه صلوات و سلام وکړلې یو خبره دغه و چې دور ټول رب څوک دی ستاغه او د هارون غه دور ټول الذي اعطى كل شيء خلقه زما رب هغه دی چې هر شي ته دغه جوړ ورکړې دي دلته د الله تعالی صفات بیان کړي چې دا ورکړه د خلقو د جوړ بل دا بیان کړي چې علمها عند ربي د دغه ټول شیانو علم د الله سره دی په لوح محفوظ کې دا بیا د الله تعالی یو صفت بیان کړي چې دا ټول شیان په کتاب کې ساتلي دي الله دا کار کړی بل دا بیان کړي چې لا یغضل ربي ولا ينسى نو چې دا خبر رالی وس الله تعالی خپل ربوبیت یو څه شته تفصیلي ولی خدا سورت مکی هم دی د مکی خلک چې هغه د حشر څخه منکر او د حشر خبر هم پکې کیران غاړي پکې کېدل چې پکې پیچو وای یا راته نو معنا ورسره یو ځای کوي نو د سی وای الذي اغزات ریادو على أغزاتي جعل تشجرز ولا يدي لكم ستسي دفارة الأرض مزكة مهدا داية فرش جرز ولا يدي

دوی متحیر شو چې موږ په کور کې د ټولو شیانو تخم د کمې خوا دی او بیا هغه هم د ښځې په لاس باندې وایي نو سهار چې دی تلي هغې او بوتل د اوبو ورته کړی وي بهرم دغه ورته کښېږده او بس نو بره دوی مریان شو بره چې بتر وړې بچه چې ویل دغه د ټولو شیانو تخم دی دا تخمونه داسې نه غواړي چې کرل کړي د مثال پر ځای مثال درته وایم یو دښتې وچ ډګر دی په هغه ځای کې ورسه برمه ووه اوبه رایله که بره بیا ته کال بعد ورسه نه لاندو غونه کلدار ولاړې بره اوښان پکښې غر کېږي لوښې ولاړې د دې تخم دلته چا وپاشي اوبه یې تخم وی نو دغه اوبه چې دي الله دغسې یادي بره څنګه وایي په اخرجنه نو موږ راوباسو بهې په دې چا سره په اخرجنه نو موږ راایستلی دي بهې په دغه اوبو سره ازواجن قسمونه من نبات د شنو شیانو څخه شته رنګ رنګ ور الله دغسې وایي چې ما دا د اوبو څخه در راایستلي اوبه یې اصلا مرکزي زونې تخم چې دي هغه اوبه دي کلو ورعو الله وی دا خو ما کړی دي بیا مې اجازه داسې در کړې ده چې کلو خوراک وکړي خپله یې هم وخوري چا پیدمن پیدمن یې دي لکه اندوانه چې د مغز یې ته وخوره چړوکې یو حیوان ته ورکړه ورعو او پیول وکړي په دغو کې انعامکم د خپلو چارپایانو راعیه و دا څړو پیولو ته ویل کېږي چې لکه شپانه چې مېږې پیایي الله وی پکښې کې وڅروي خپل حیوانات پکښې کې وڅروي چې ستا د خوراک نه دي هغه ته حیوان ور لکه چې ستا د خوراک یې هغه خپل وخوره داسې عامه اجازه وکړه کلو خوراک وکړي ورعو او پیول وکي انعامکم د خپلو حیواناتو د خپلو چارپایانو په دغه وښو په دغو شنو شیانو کې ان فی ذلک لآیات لأولی النهی ان بیشک فی ذلک په دغه مذکورو خبرو کې چې دا اوس ذکر شوی د الله تعالی د صفاتو څخه لآیات په دې کې غټ غټ دلایل دي د الله د قدرت ته چا دپاره لأولی دپاره د خاوندانو النهی د عقلو ملاقات النهی جمع د نهیتون ده نهی و منع ته ویل کېږي وعقل تم نهی ولي ویل کېږي خو د انسان چې عقل فعال وي خپل یې د بده کاره څخه راګرځي چې دا کار مه کوه دا وکړه نو چې عقل د منع مرکز دی د بده کاره څه عقل سړی راګرځي برای ګرځره پر ده د نهی نوم کښېښوي نو نهیتون منع ته وایي خو عقل تم ویل کېږي ځکه چې عقل انسان د بدو کارو څخه ګرځي نو هیا دته جمع ده نو په دغه خبرو کې چې دی چې دا اوس چیرې سولې چې دغه کارونه الله کوي ینه بې شکه فی ذلک په دغه مذکور کارو کې له آیات په دې کې لوی لوی غټ غټ دلایل دي د قدرت د الله د چا دپاره لأولی دپاره د خاوندانو النهی د عقلو د عقل سړی چې د عقل خاوند چې هغه د دغو خبرو سره کار اخیستی شي چې دا جهان دغسې پیدا نه دي دا دغسې یو رب متصرف لري نو فرعون ګواکې عقل نه درلودی چې د رب نه پر پیژندي خپله جوړېدلی وي چې زه په خپله رب یم الله خو دغسې کارونه کوي فسی رب وایي منها د دغه مځکې څخه خلقنا موږ پیدا کړي یاست کوم ته شي نه یوازې چې واښه په دې اوبو سره راژوندي کېږي په دې مځکه کې نو یا د دغه مځکې څخه چې الله ول ما دا مځکه جوړه کړې ده پیدا کړې مې د دغه څخه موږ تاسو پیدا کړي یاست و منها د دغه مځکې څخه خلقنا موږ پیدا کړي یاست کوم تاسو اول وار نو موږ کوم چې د مځکې څخه پیدا کړي موږ دغه انسانان یو د خپل مور څخه پیدا شي مراجع هغه اصل دی چ آدم علیه الصلاه والسلام چې د څه انسانیت اصل دی پلار دی مو هغه د خاور څخه را ډایرک جوړ کړی دی نو کوم ګرد د خاور څخه جوړ یو نو دا په اعتبار د ابتدا ویل چې من هدا دغه ځکه خلق نامش خلق یې اس کوم تاسو وار د وار مره ابتدا ان اوس په حال نه دی چې پلار دی پلانیز ابتدا او هغه وار د وار سرچینه چې دغه د آدم سره شروع د آدم د خاور څخه او فيها او په دغه مزکه کې نوعیدو موږ راګرځو کوم تاسو بیا مو په دغه مزکه کې بیرته راګرځو بیا نه تر مرګ وروسته انسان چې مړ شي چې ارسونه یو ځای کښېږدي د سره چغال وخوړي بل وخوري پای بیرته خاورې ته رجع کېږي هغه چغال هم مري چې دی خوړلی دی ازمری هم مري چې دی خوړلی دی د انسان پای بیرته خاورې کېدل چې دی به خاورې کېږي نو وفيها په دغه مزکه کې نوعیدو موږ راګرځو کوم تاسو ومنها او دغه مزکه څخه نخرجو موږ راباس کوم تاسو تارتن اخرى بلوار دی بعد د غمزه کی سره باسو چې هغه اوغه د حشر مسله سو چې مال دغه سپتونه د الله چیز ذکر کی په پای کې د حشر خبر ور سره ملګری کوي ور سره جوړه کوي دغه دی ولې خدای سورته مکی دی د مکی خلکو حشر نه مانی مشرکان ودی اوغه په قیامت په دې شانو نه پیدا دغه دی الله پاک وي ورد وارم دغه سره جوړ بیا چې مرسي بیرته دغه ته ورګرځي په آخرت کې بیرته دغه سره راپورته کیږي د درې سره کار د غمزه کی سره سیوږي ومن هذا دا غمز کیسه نخرجو مجرا باس کوم تاسه تارتن وار اخرى بل معنا چا اخرنه وار چې به ترج ونج کیجو ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى بیرته قسیت وروګرځه د خبره دا خو تر اوسه د الله تعالی صفات په دمابین ذکر راشو خبره خو د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام تر مابین مکالمه وه چې هغه د دې ډیرو قرنو دا چې تیر شوي چې د ګور تفصیل راکشته نو نبی هغو چې دا د الله تعالی د بیان رد کړي وه پر هغو ګور د الله تعالی عذاب راوست پر ګور د خیر نه دي راوستلی نو دا خبره د دې دلیل نه ده چې یو څوک د الله تعالی د رسول تکذیب وکړي یا د کتاب د کتاب تکذیب وکړي برای عذاب پر راځي پر هغو خلکو ولې نه دي راغلي سیدي پر چا به راغلي پر ګور د کمه دی چې راغلي نو ما په دې مه بیروه نو ده برای ورته چې د دغه خبرې خبرې سر ونیوي چې ولې علم یې د الله سره دی زما سره دا علم نشته زه تا و حق ته رابولم برای د الله صفتونه رعایت کړه رعایت ته تر دې ځه بیرته خبرې ته رالو قصې ته ما ول نو الله پاک وایي ولقد په تحقیق سره ارینا موږ ور وښولې هو د فرعون ته په واسطه د موسی آیات نه خپل آیات او معجزې ورته وروښولې خپل دلایل د قدرت او د موسی علیه الصلاه والسلام د نبوت دغه دلایل مو ښکاره کړ ارینا د ارائت څخه د ملاقاري ارائت طریقې معنی شول د لارې ارینا موږ وروښولې ولقد په تحقیق سره ارینا موږ وروښولې هو د فرعون ته په واسطه سره د چا د موسی آیات نه خپل معجزې او دلایل چې موسی ته مورکړ واغې وښکاره کړ کله هټوله سیدی پر یو ځای نه دی په مدار نه یو بل اورز بل بل اورز بل دا مشکاره کړي فکذب و ابا فکذب فرعون تکذب وکي بارے درواغه و ابا منع وکړه د منولو څخه ایمان را نه وړي منع وکړه کني مصالح سره وخت ورته لږ ار څوک چې تکذب او تولی وکي هغه د پاره عذاب نو قرار دی هغه دی فرعون ځان ورته برابر کی ته د خبرې تکذب کړه بارے نسای چی قال فرعون هو أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال يقول أجئت أياتارا تكردنا ومشتد داغة دفارة لتخرج جتوبة سينا مر من أرضنا زمر دمزك سخة بسحرك بخبل جادو يا موسى يا موسى يا رتونا غرت جادو غري تخوز دا چمك يخو جادو غر راغله پلال کارم ځکه د سوغ ورزيد هغه څلو یمار جوس پر لکی شک و درې بر پلال لاس تلته چخ کړه او شغه زلیج ته خو دی جادو زده کړی په دغه جادو غواړي چې ما قوم چقی بکانګ د فرعون قوم تقی بکان مو جوایو او هغه د موسی علیه السلام د قوم سره تعبیر په بنی اسرائیل وکول ولنو ته د جاده پارال چې د قیب کان چې ما قوم دي دمو توجه کې نه ورا د کار ته خو ګرد خلک متوجی شي لکه موږ تاسو په دغه خپل عصر کې د غسل دي که یو ځای نه ولر سړی رالی په لګر د خلک ګور وي بوز خلی ورس ورسته کرا کرا د یو وسه خلاصې لپاره ځنی روان شي بارل ته دا چم کې پر ځان خلک را ټوله او چې خلک یې د ځان ملګری کړ بار نو موږ کښ اخلي حکومت را سه اخلي سه حکومت ته اواسه وي ده بل هدف کې نه دی وسته چې واتس د خدای د جن غمه خسته حکومت دې اواسه وي دغه چمونه کې موږ کښ اخلي د مصر حکومت پر موږ نه پیرزو کیږي دغه مزید پر موږ نه پیرزو کیږي دا کار کوي ار وخت چې دی دغه د قدرت خاوندان د حق په مقابله کې دغه خبره خلکو ته کوي چې معنا خلک جر متوجه کی چې ای په کاول یم کوي بیا مو د اجازه په شخصي وس چورتاش په بعض کې د ځای نه پشي اخلم فقط دغه خپل دین کوي نور دلته ته وسیر ته دغه خبره راپورته کړه چې خلک د موسی علیه السلام په مقابله کې راو پاره ورته قال فرعون ول اجئته ایا تارا تکر دینا و مشته لید جیده پاره تخرج چت و بس نه مش بس و مخله من ارض نادم زیک سخز مر به سحر کف جادو سرستا د د معجزات د جادو نو مرک یا موسی ای موسی نو چت جادو که فرعون زما لا سر نو ام نج تړل د جادو جواب د په جادو درکو فلا ناتین فلا نو خمخ ناتین مش خمخ را تکو کو تات به سحر په جادو سره مثلی مثل دغه جادو نو جادو خو زموږ هم زده دی لکه ته چې جادو کوې د لکړې سمار راته جوړ کړې خو زه به هم د لکړې سماران درته جوړ کړم رقم رقم چمونه به درته وکړم دغسې جادو موږ هم لرو لکه ته چې لرې په جادو خو ملاکه بچی راڅه واخلي فل خامخا ناتین موږ راته کوکه وتاته به سحر په جادو مثلی په مثل سره دغه چې دا تېر ښکاره کوي فجعل بیننا وبینک موعدا فجعل ته وګرځوه ای موسی بیننا په منځ کې زموږ وبينك فما بينك استا موعدا يوعده موعد اغا تاكلي وقت ويل كي جبار الوقت وتاك كور مال فرعون بيام دان زماني در فرعون ويبسي انصاف دار ادي تشي مي ورك تشراسه مقابل اسر ونس برایل ده زای موعد معنا وټک نیټا وټک چې پر دغه تاریخ به مقابله سره کتب خپل جادوش کارا کې مل خپل جادوش کارا کو جادو خو زموږ مزدادی فقط اوس نو دواړه کوشش کی د موسی علی صلاتو و سلام کوشش هم دادی چې ارڅونه خلق ډیر وچ د مقابله وسول حق ارچاته معلومیږي برابطه خپل معجزه ورته ښکارا کې خلق به ډیر ایمان ده د فرعون بیا کوشش دادی چې معنا جادو به تم ورته ښکارا کې برابطه د جادو ته ماته ورکې خلق به پر تار ټول شي نو خود موعد واړه تا کې برابطه لو نیټه وټه کې سره معلوم نو فجعل ته وګرځو بيدنا په منس کې زمرو بينه کې په منس کې ستا موعدا یو معلومه وعده لا نخلفه نحن ولا انت لا نخلفه چې موږ به مخالفت نکوو هود دغه وعده نحن موږ ولا انت نته بیا نه در وعده ما اوړه نه به ته اوړې نه به زه اوړه خاص په هغه ورځ داسې نه وي چې برای په هغه ورځ ما ته کار پیښ په هغه ورځ زه داسې وځنډېدم دا کیسه به بیا نه وي پکښې لا نخلفه موږ به مخالفت نه کوو هود هغه فرعون ځان یادی نحن وایي موږ ولا انت او نه ته نته به مخالفت نه کوې مکانا سوا موعد وټاکه مکانا و همداسې یو ځای سوا چې برابر اوار میدان وټاکه چې ګرده خلک مسله ووینینو مکانن ځای سوا برابر مستوي ښه اوار میدان وټاکه چې ډېر خلک پکښې کې راجام بس ځای لا وینې ورته داسې کې چې دغسې ځای به وټاکو نو ونس قال موسی علیه الصلاه والسلام ورته وویل موعدکم یوم الزینه موعد وعدکم ستاسې چې ده یوم ورځ د الزینه کې د شایست د فرعون سالګره چې به لمانځه کېدل د هغه د دوی دغه اختر انو په دغه ورځ به خلکو سینګار کوي بلا تشبیه لکه زموږ د مسلمانانو اختر چې نو هر څوک چې هغه یو پاک کالي لري هغه اغوندي که نه وي نه وي خو خامخا کوي چې وس څوک ولري که نه وي نو هغه پاک اغوندي نو دا د زینت ورځ به دوی به ګرده خوشحالۍ کولې برل هغه د زینت ورځ چې د خلک ګرده رخصت امینو ټوله فارغ وي بس میدان به وټاکو چې پر کوم ځای میله کېږي هلته به سره راټول شو مقابله به وکړو قال موسی علیه السلام ورته وایي موعدکم وعده ستاسې به ناستاسې د مقابلې و د راتګ ورځ چې ده هغه یوم الزینه کې هغه هغه ورځ ده د چا الزینه کې د شایست چې هغه اختر د قبطیانو دا خیه و ان یحشر الناس ضحا و ان او بله دا خبره ده دا وعده یحشره چې راجمع کېږي به الناس خلق ضحا په وخت کې د څاښت بل چې دا مقابله کول کېږي د څاښت چیم چې دی یو خو لمر شر روښانه دی شی د چړو څه نه ورکېږي نه پټېږي ولې خو لمر راختلی رڼای بل نو وخت نو کوي مجید دی تر ماښامه ډېر وخت پاته دی دا به نه سهار وختي کېږي چې لمر نه وي راختلی او نه به دا رقمې د مثال په تور چې د ماپښین په خوا کې بره او نه وخت اوس هغه دی لمر لویږي پر لوېدو دی یا د څاښت پر وخت به مقابله سره وکړو دا موسی علیه السلام دا تعین ورته وکړي وانا او بل دا خبره ده یحشره چې راجمع کېږي به الناس خلق ضحا په وخت کې د څاښت ادا د موسی علیه السلام د خواه فرعون ته خبر وسونه فرعون ورسره ومن فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى فتولى بر شا وګرځول معنا مخه واړه او شا موسی ته سو بر روان شو دي فتولى مخه واړه او فرعون فرعون روان شو فجمع را جمع کی کیده خپل ټول پری بچل چې دته کوم شان په نظر ورته چې دا جادو دا جادو دا جادو هغه نو بر تفصیل به په بل ځای کې په قران کې تیر سوی دی باره نو جادوګرانو تر ټول په هغه چې دا خبره وکړه چې مسله خدای سره چې موسی خو غټ جادوګر دی راغلی دی خلک اړي زموږ د جنت څخه په د خپل جادو باندې مقابله په کار د کوای سي کې نسی کوي په هغه کې هغه وشاران وشاران چې برل مقابله خې کوي سو منګر هونو کوم ځنی وګټل نو مشتبه بیا ویني ورتبه او انعام راکې فرعون چې ته غواړې هغه کوم چې سم ملامت کینو نو دغه په جمع را جمع کی کیده خپل ټول پری بو چاله سره جمع کی معنا خپل کارونه ګرد سره برابر کړ سم بیا نو اتاره چې شان سره جمع کړ بر مقابله ته نور علی هغه موعد ته ځان را ورساو مقابله ته خپل جادوګران ډله په پسې د خدای مخلوق را جمع سوید ا پر دغه ځین اوس بارخ قصه درو چې بارانو چې دیره له بر مقابله څنګه شروع وسو څنګه وسوله خود دا ځا په مراوله چې دا هغه تر وخت وروټه کی فرعون بر روان شو بس تسی بر خپل کار پسې هغه خپل اسباب د پری به برابر کده خدای سره د کید سمرات هغه اسباب د پری به هغه برابر تر سم بیرته اتا راغلی معنا پر وعده وختي وعده خلاف و نکر حاضر شو اما قابلان بیا څنګه وسو هغه به وروسته بیا وای واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.